bažnyčios sandara. Neregimoji bažnyčios galva. Neregimoji bažnyčios galva yra pats Jėzus, nes A. Visa ir visokia valdžia bei galia bažnyčioje kyla iš jo ir yra vykdoma jo vardu. B. Jis pats neregimo būdu be paliovos valdo bažnyčią ir jai vadovauja. Štai aš esu su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos, pareiškė viešpats Jėzus apaštalams, paliepęs jiems mokyti ir krikštyti visas tautas. Todėl apie jį šventasis Paulius sako, Dievas padėjo visą po jo kojomis, davė ir galvą visai bažnyčiai, kuri yra jo kūnas. O apie save ir kitus bažnyčios vyresniuosius jis priduria, tegul žmonės žiūri į mus, kaip į Kristaus tarnus ir Dievo paslapčių teikėjus. Šventojo Petro pirmumas. Pirma, šventas Petras regimoji bažnyčios galva. Vienybei ir vieningumui išlaikyti bažnyčioje viešpats Jėzus savo pavaduotoje žemėje arba regimąją bažnyčios galvą paskyrė apaštalą šventąjį Petrą. Todėl, nors visi apaštalai turėjo tas pačias trijopas pareigas, bet jas galėjo eiti tik vadovaujant šventajam Petrui. Šis šventojo Petro pastatymas aukščiau už kitus apaštalus yra vadinamas jo pirmumu, arba iš lotyno kalbos primatu. Antra, tai rodo viešpaties Jėzaus žodžiai. Kad viešpats Jėzus tikrai paskyrė šventąjį Petrą vyriausiai savo bažnyčios valdytojai, matome iš to, kad A. Jis ant jo, kaip ant pamato, pastatė savo bažnyčią. Tu esi Petras, uola, kalbėjo viešpats Jėzus apaštalui Petrui. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Kadangi apaštalas Petras buvo bažnyčios pamatas, tad viešpats Jėzus meldėsi už jį, kad jis nesusvyruotų ir pavedė jam stiprinti kitus. Aš prašiau už tave, kad tu nenustotum tikėjimo, todėl tu, kada nors apsigrįžęs, stiprink savo brolius. Sakė jam viešpats Jėzus per paskutinę vakarienę. B. Jam suteikė dangaus karalystės raktus ir aukščiausiąją galę surišti bei atrišti. Tau aš duosiu dangaus karalystės raktus, kad tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir kad tu atriši žemėje, bus atrišta ir danguje, yra pasakęs viešpats Jėzus šventajam Petrui. C. Jam pavedė ganyti visas savo avis. Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis, tarė jam viešpats Jėzus po savo prisikėlimo iš numirusių. Tiesa, ir kitiems apaštalams viešpats Jėzus suteikė galę ką nors surišti ir atrišti žemėje, taip kad tai galiotų ir danguje, bet tik priklausomai nuo jų būrelio pirmininko Petro. Trečia, patvirtina įvykiai. Šią tiesą patvirtina tai, kad apaštalas šventas Petras tuojau po viešpaties Jėzaus įžengimo į dangų pradėjo eiti savo kaip vyriausio bažnyčios valdytojo pareigas. Ir iš tikro, kaip rodo apaštalų darbų knyga, vos tik tekdavo ką svarbesnio nuspręsti ar atlikti, tuojau kaip kitų galva imdavo veikti šventasis Petras. Taip buvo apaštalų išrenkant motiejų vietoj Judo Iskarijoto. Taip buvo apaštalams ėmus pirmą kartą viešai skelbti viešpaties Jėzaus mokslą. Taip buvo pagonis priimant į bažnyčią. Taip buvo per apaštalų susirinkimą Jeruzalėje ir taip toliau. B. Jis visada buvo pripažįstamas apaštalų vyresniuoju ir visos bažnyčios galva. Įskaičiuodami apaštalus, evangelistai visuomet iškelia į pirmąją vietą šventąjį Petrą. Nors jis nebuvo už kitus nei amžiumi vyresnis, senesnis už jį buvo jo brolis Andriejus, nei prisidėjimu prie Jėzaus pirmesnis, pirmiau už jį prie viešpaties Jėzaus prisidėjo apaštalai Jonas ir Andriejus. Šventas Matas, minėdamas apaštalus, net aiškiai sako, pirmasis Simonas, kuris vadinasi Petras, ir jo brolis Andriejus, ir taip toliau. Bažnyčios tėvai ir vyskupai visuotinėme bažnyčios susirinkime, vykusiame Efeze 431 metais, laikė niekieno neabejojama visais amžiais žinoma tiesa, kad šventas Petras yra apaštalų vyresnysis ir galva ir katalikų bažnyčios pamatas. Ketvirta, šventojo Petro valdžia turėjo pereiti įpėdiniams. Su šventojo Petro mirtimi naip tol negalėjo pasibaigti aukščiausiojo bažnyčios vyresniojo valdžia, nes A. Jei bažnyčia turėjo pasilikti tokia, kokia įsteigė viešpats Jėzus, tai turėjo nepranykti nei uola, ant kurios jis ją pastatė, nei vyresnysis, kuriam jis suteikė joje aukščiausiąją valdžią. B. Jei bažnyčiai buvo reikalinga regimoji galva, kai ji buvo dar maža ir kai dar nebuvo atsiradusių visokių klaidų, tai juo labiau, jei jos reikėjo, kai ji gerokai išaugo ir kai ėmė atsirasti visokios klaidos bei nesantaika. 5. Šventojo Petro įpėdiniai Romos vyskupai. Šventojo Petro valdžią paveldėjo jo įpėdiniai Romos vyskupai arba popiežiai, kurie dėl to visada buvo laikomi vyriausiaisiais bažnyčios valdytojais ir viešpaties Jėzaus pavaduotojais žemėje. Kadangi Šventasis Petras pasirinko Romoje vyskupo vietą ir numirė kaip to miesto vyskupas, todėl su Romos vyskupo vieta arba sostu yra neatsiejamai susijusi ir aukščiausiai valdžia bažnyčioje arba pirmumas. Juk Romos vyskupas Šventojo Petro asmenyje buvo visos bažnyčios galva. Todėl tas, kuris teisėtai paveldė Romos vyskupo sostą, kartu gauna ir aukščiausią valdžią bažnyčioje. Tie bažnyčios tėvai, tiek visuotiniai bažnyčios susirinkimai visuomet aiškiai pripažino šį iš apaštalo Šventojo Petro einantį Romos vyskupo pirmumą. Pavyzdžiui, Šventasis Ignacas, miręs 107 metais, vadino Romos bažnyčią meilės sąjungos vyresnėje. Šventasis Irenėjus sako, reikia, kad su Romos bažnyčia dėl jos ypatingo pranašumo derintųsi kiekviena kita bažnyčia, tai yra visų šalių tikintieji. Šventasis Kiprijonas, miręs 258, pareiškė, kas atsiskiria nuo Petro sosto, ant kurio pastatyta bažnyčia, kaip drįsta tvirtinti esąs bažnyčioje. Visuotinis Efezo susirinkimas sako, Petras apaštalų vyresnysis, tikėjimo šulas ir katalikų bažnyčios pamatas gyvena ir dabar savo įpėdiniuose ir priima nutarimus. Per Agatoną prabilo Petras, sušuko 680 metais Konstantinopolyje įvykusio visuotinio bažnyčios susirinkimo dalyviai, kai jiems buvo perskaitytas popiežiaus Agatono laiškas. Romos vyskupo sostą jie vadino pirmuoju sostu bažnyčioje. Be Romos vyskupo arba popiežiaus sutikimo neįvyko nei vienas visuotinis bažnyčios susirinkimas, nebuvo priimtas nei vienas su visa bažnyčia susijęs nutarimas. O kas nenorėjo pripažinti popiežiaus bažnyčios galva, visuomet buvo laikomas atskalūnų. Žodis popiežius yra kilęs iš graikų kalbos žodžio papa ir reiškia tėvą. Pradžioje tai pavadinta kiekvieną vyskupą, kaip ir dabar daug kur žmonės vadina kunigus tėvais tėveliais. Ir tik ilgainiui imta jį taikyti vien Romos vyskupui. Popiežius taip pat vadinamas šventuoju tėvu, kadangi jo pareigos šventos. Iki 11 šimtmečio vidurio popiežius rinkdavo aplinkiniai Romos vyskupai ir kunigai draugės su Romos miesto gyventojais. Nuo 1059 metų renka vien tik kardinolai. 6. Popiežiaus galia ir valdžia. O popiežius kaip Šventojo Petro įpėdinis ir bažnyčios galva turi aukščiausią teisę ir galę mokyti ir valdyti tiek visą bažnyčią, tiek atskiras jos dalis, tiek kiekvieną jos narį. Tiek visi vyskupai, kunigai ir tikintieji drauge, tiek ir kiekvienas iš jų atskirai yra betarpiškai tiesioginėje popiežiaus valdžioje ir privalo būti jam klusnus ne vien tikėjimo ir dorovės, bet taip pat ir bažnytinės drausmės bei santvarkos dalykuose. Šis klusnus viso kūno atsidavimas savo galvai ir sudaro tai, kad viešpaties Jėzaus įsteigtoji bažnyčia yra viena avidė su vienu vyriausiųjų ganytojų. Tikra klaida būtų manyti, kad popiežiaus pirmumas yra tik garbės, o ne valdžios pirmumas. Ar kad popiežius yra gavęs valdžią iš vyskupų ir tikinčiųjų, o ne iš paties Kristaus. Ar kad jo pamokymų, nuosprendžių potvarkių, įsakymų bei įstatymų gale priklauso nuo vyskupų ir tikinčiųjų, ar net nuo pasaulietinės valdžios pritarimo.